Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Vi har åbnet kalenderlåge nummer 24, kan man sige, efter Venstre startede med at selvantænde. Det gjorde de jo den 5. august med Kristian Jensen, der i et stort artikel i Berlingske angreb Lykkes politik og hans resultater og alle mulige ting. Det blev så hurtigt fulgt op af Claus Hjort, der trynede Kristian Jensen og bad ham trække sig som næstformand. Og så kørte Lykke rundt med Kristian Jensen i en golfvogn og bad ham egentlig, kan man sige, ydmyge sig selv offentligt på et pressemøde. Så blev Claus Hjort jo sat på plads af Bertel Haarder og andre folketingsmedlemmer, der mente, han havde opført sig ganske uretfærdigt, mobbende, måske endda, vil nogen sige, over for Kristian Jensen. Og så rullede Lykke sig ud og kaldte Kristian Jensen, det lille bitte fine blad, Kristian Jensen har haft over sit eget vælsind og svaghed, kan man sige. Nemlig det her formandskab, det kaldte Lykke så en myte. Så begyndte baglandet at rumle i Venstre. Og så krævede, det startede med, der var et par stykker, det var i Roskilde og et andet sted, der krævede Lykke afsat. Det spredte sig så. Hele Venstre i Midtjylland har på det seneste krævet både Lykke og Kristian Jensen sat fra bestillingen, fordi de jo ikke kan finde ud af at skabe ro. Og i går aftes var det turen så kommet til nogle folketingsmedlemmer. Preben Bang Henriksen fra Nordjylland blandt andet var så ude og kræve Lykke afsat. Og for 2 timer siden, der holdt Venstre så et gruppemøde på Christiansborg. Det var velbesøgt på den måde, at gangen foran Venstres gruppelokale jo var propfuld af journalister. Fordi der er jo stadig mange, vi ikke har hørt fra. Inger Støjberg har ingen hørt fra, for eksempel. Carsten Lauritsen har ingen hørt fra. Og sådan kunne jeg egentlig blive ved. Og derfor så er det jo spændende at høre og møde op på Christiansborg. Sådan set bare stille et meget simpelt spørgsmål. Har Venstre den rigtige formand? Fordi det burde man jo kunne vække et hvert folketingsmedlem klokken 3 om natten og sige, hvem har Venstre den rigtige formand? Ja, selvfølgelig har vi det. Det skulle jo være svaret på det spørgsmål. Og derfor så er det jo sådan set også spændende at høre nogen i denne her tid, som ikke vil svare på det spørgsmål, eller som svarer udenom, eller som snakker om vejret, eller som gør alt muligt andet, fordi at så er der jo et eller andet, der ikke er, som det plejer. Og det er jo det, som alle journalister på Christiansborg, der er heller ikke andet at lave, kan man sige, det er jo det, alle journalister på Christiansborg jo vil have en fornemmelse af. Vi har lige hørt i nyhederne Jakob Ellemann jo sige, at han har ingen kommentar i dag. Cirkushesten kaldte han sig selv. Cirkushesten har ikke noget at sige i dag, sagde han meget hurtigt. Og det er jo også lidt løjerligt. Altså, det er i hvert fald en ny stil. Han har tidligere for ikke så lang tid siden skrevet på Facebook, at hans formand, han var meget enig med min formand, skrev han, og nu har cirkushesten så ikke rigtig så meget at sige. Jeg synes, vi skal høre fra nogle af dem. Jeg har lige kommet hjem, og jeg har lige lavet de her. Jeg har lige lagt det her ind, og lad os starte med nogle af dem, der rent faktisk havde noget at sige. Det var Claus Hjort Frederiksen, som jo mener, at Lars Lykke render rundt og bliver mobbet for tiden. Og det er jo ikke så særlig pænt. Lad os lige høre, hvad han sagde her for ganske kort tid siden foran Venstres gruppeværelse på Christiansborg. Jamen, jeg synes bare, vi skal have en proces, der foregår i god ro og orden og er værdig. Kan det nuværende formandskab fortsætte? Ved du hvad, alt det der, det er noget, der vil afgøres på landsmødet, og det er jo sådan set det, jeg appellerer til. Men hvad synes du? Jeg synes, det skal afgøres på landsmødet. Men hvordan? Synes du, at det nuværende formandskab fortsætter? Ja, det har jeg ikke. Det synes jeg, ja. Hvordan tror du, den her kan lukke den her krise? Hvad siger du? Hvordan tror du, der kan lægges låg på den her krise? Jeg ved ikke, om der kan lægges låg på det. Jeg synes bare, det er uværdigt, det der foregår i øjeblikket. Og hvorfor er det uværdigt, at der er nogen, der vil have en historie? Det er ikke uværdigt. Det formand skal hele tiden udfordres. Men det er måden, det her, hvor det går ud på, og ligesom gør livet så surt for Lars Løkke, så han ikke stiller op til landsmødet. Han ikke kan indse, at hans tid er forbi. Så var jeg nødt til at samle ud af det. Hvad med Kristian Jensen? Skal han fortsætte? Ja, det var der ikke noget svar på. Der var også en anden, der forsvarede Lykke i dag. Det var Troels Lund Poulsen. Han har jo efterhånden indtaget han har efterhånden bakket op om hver mulig leder af partiet. Først er det jo Lykke, det har altid været Lykkes mand. Så var der på et tidspunkt, hvor han alligevel støttede Kristian Jensen som Venstres næste formand. Han er nu gået tilbage igen, Troels Lund Poulsen, og er nu en full-blown Lykkemand, Kristian Jensens kvaliteter, derimod, er der ikke så mange ord fra. Det var der i hvert fald ikke i dag. Lad os lige tage den friske kommentar fra Troels Lund foran Venstres gruppeværelse. Troels Lund Korsen, hvad synes du, der skal ske i toppen af Venstre? Ja, det kommer jo ikke så nogen overraskelse, at jeg stadigvæk bakker Lars Løkke 100% op. Lars Løkke Rasmussen er den bedste formand, Venstre kan få. Og så må jeg selvfølgelig også sige, at jeg er noget ked af de udtalelser, jeg så i går, tror jeg, fra formanden i Region Midt, hvor Jens Nikolaj i Vejgaard sammenligner folketingsgruppen med børn. Det synes jeg simpelthen ikke er i orden, de udtalelser. Er Kristian Jensen også den bedste næstformand, Venstre kan få? Jamen, jeg har ikke noget at udsætte på Kristian Jensen. Hvad synes du, han er den bedste, I kan få? Jamen, det må landsmødet jo afgøre. Jeg har tidligere sagt, at jeg synes ikke, der er brug for flere slåskampe i Venstre. Jeg synes, der er brug for ro og stabilitet. Det er også derfor, at jeg bakker op om, at Lars Løkke fortsætter. Jeg mener, han er den bedste for Venstre. Dine kolleger har været ude at kritisere Lars. Og så er Kristian Jensen. Jamen, jeg synes, Kristian Jensen kan være ganske udmærket næstformand. Ja. Man skal jo passe på, hvad man siger i denne her situation som Venstres folketingsmedlem. Det er jo ikke meget anderledes, end hvis man er på galopbanen og skal sætte sine penge på en eller anden, man tror vinder. Fordi hvis man satser penge på vinderen, så er det jo klart, så får man noget ud af det. Man kan omvendt tabe alt, hvis du satser dine penge på en forkert hest. Og ja, nu kaldte Jakob Ellemann jo sig selv for en cirkushest i dag, og han er jo nævnt af flere og flere, og det når også frem til avisernes spalter, som en af de heste, der er med i væddeløbet om at blive Venstres næste formand. Og det er jo spændende for alle de her involverede politikere. Hvad skal de næsten gøre? Tænk, hvis de siger det forkerte navn. Tænk at bakke op om den forkerte person, så vinder en anden person hestevæddeløbet, og så sidder du der som kirkepostordfører de næste, jeg ved ikke hvor lang tid, og skal få tiden til at gå. Det er altså temmelig spændende. Jeg vil gerne give jer et indtryk af, hvor nervøse folk er for overhovedet at sige noget som helst. Selvom, husk nu på det, det burde være verdens nemmeste ting at sige, den formand, vi har, er den bedste, vi kan have. Det burde være nemt. Det siger man altid. Hør lige dette lille potpourri af folk, der går forbi min mikrofon efter Venstres gruppemøde det. Har Venstre den rigtige formand? Har Venstre den rigtige formand? Har Venstre den rigtige formand? Har Venstre den rigtige formand? I må være lidt fuldt tungt, fordi jeg sagde, at mødet startede. At jeg har kun én kommentar i dag, og det er, at jeg udtaler mig ikke, når jeg ikke møder. Så har jeg ikke en god dag. Vil du være formand? Har Venstre den rigtige formand? Kom ind. Sofie Løde, har Venstre den rigtige formand? Ja, det har. Inger, har Venstre den helt rigtige formand lige nu? Jeg har ingen kommentar. Nu er der et hovedbestyrelsesmøde og et forretningsudvalgsmøde. Eva Kjær, synes du, at Venstre har den rigtige formand? Sådan er det. Ja, tillykke med fødselsdagen. Ja, havde det så bare været mig, der havde fødselsdag, det sagde hun faktisk til en helt anden person. Ja. Pointen er sådan ligesom, at man kan mærke selvfølgelig nervøsiteten ved alle den her tavshed. Det, der så ikke er helt tavshed omkring, det er jo, hvordan Claus Hjort Frederiksen og Troels Lund Poulsen og i øvrigt også Lars Løkke Rasmussen egentlig omtaler det her kritiske bagland, der har været ude. Claus Hjort Frederiksen har jo kaldt det uværdigt. Den måde, de handler på, er uværdigt, og de gør det for at gøre livet surt. For stakkels Lars Løkke, Troels Lund Poulsen, sammenligner jo det kritiske bagland med børn, simpelthen. Og så er der jo Lars Løkke selv, der omtaler det kritiske bagland. Har gjort det i hvert fald i Jyllandsposten, mener jeg, det var som hjørner af Venstre. Nu har jeg Per Svendsen, formand for Venstre i Horsens, med. Ja, det er korrekt. Og hvordan går det i dit hjørne af landet? Jamen, det går da glimrende. Vi har jo pragtfuld vejr. Ja, det var dejligt. Så det nyder vi jo i fulde drag. Ja, det synes jeg da kun er dejligt, og du har jo fået at vide, at du ikke bare, nu spurgte jeg til dit hjørne af landet, men det er jo også ifølge Lars Løkke et hjørne af partiet, i hvert fald hvis du er kritisk over for Lars Løkke. Er du det? Jamen, jeg er jo med i den gruppe i Midtjylland, der har sendt en opfordring eller en anmodning til Lars og Christian om at trække sig som henholdsvis formand og næstformand. Altså, man trækker sig kollektivt. Og det har vi jo gjort ud fra den betragtning, at vi mener, det er det bedste for Venstre. Fordi det duer ikke at have en formand og en næstformand, der ikke kan samarbejde. Mm. Men så er du jo med den holdning, så er du jo et hjørne af Venstre. Ja, ja, kan jeg så forstå. Hjørne, kan jeg forstå. Ja, det er, altså, den betegnelse er også ny for mig. Altså, men, jeg troede jo i min grænseløse naivitet, at hvis man siger om det midtjyske område, at det er et hjørne af Venstre, det svarer vel stort set til at sige om Enhedslisten, at Nørrebro er sådan et hjørne af Enhedslisten. Altså, hvordan har du det med at være et hjørne af Venstre? Den har du da ikke set komme, tænker jeg. Ja, det kommer sandelig bag på mig, men kært barn har jo mange navne, så det må vi jo have fået på vores visitkort, så. Og sat på vejskiltene et hjørne af Danmark denne vej. Ja, og der er jo noget, som vi skal have opklaret på en eller anden måde, så noget jeg gerne vil blive klogere på i hvert fald, det er jo det her med, Lars Løkke siger, ja, så sidder I 19 mennesker derovre, og så bliver I enige om, at Løkke hans tid er forbi, men det er et hjørne af Venstre. Nej, det der tæller, det er alle dem, der skal være delegeret på landsmødet. Det er jo dem, der skal tage stilling til, om Løkke skal fortsætte. Underforstået, du repræsenterer jo kun dig selv. Man kan jo ikke vide, om du som kommuneforeningsformand overhovedet repræsenterer nogen. Det kan være, at alle dem, der er i din forening, slet ikke gør det samme som dig. Så hvordan kan vi egentlig vide, at dem, du repræsenterer overhovedet, mener det samme som dig, at de ikke alle sammen sidder og støtter Løkke inde i deres inderste hjertekammer? Jo, men det er klart, at man kan jo ikke som foreningsformand garantere for, at alle mine medlemmer, de mener det samme som jeg. Men jeg er ret overbevist om, at hvis man har fået de informationer om det manglende samarbejde, som jeg har fået, så er jeg sikker på, at man vil beholde sig temmelig kritisk til den måde, det kører på. Har du talt med nogen af dem? Altså, ved du det? Jamen, altså, jeg har gjort... Min bestyrelse har været samlet i sidste uge, hvor vi sidder med formændene for de enkelte vælgerforeninger i mit område, og de er fuldstændig enige i den konklusion, som jeg er nået frem til, at vi... hvis vi har et formandskab, der ikke kan samarbejde, så må vi finde nogen, der kan. Mm. Ja, nu ved jeg ikke, jeg har ikke forstand på arkitektur, men jeg kan høre på dig, at du mener, at hvis så er de også hjørner af Venstre, så Venstres hus består af mange hjørner, det er det, du egentlig siger. Jamen, her. Jamen, Venstres hus består af mange hjørner, men altså, Lars Løkke har jo i den grad ret i det, han siger, at det er landsmødet, der vælger formand og næstformand, og det er jo fuldstændig korrekt. Vi andre kan jo bare henstille til lave en handling, men selve valget, det er jo landsmødet, og så må vi jo se, hvordan det går der, om hvem der repræsenterer Venstre. Mm. Der er jo det her med, en ting er jo, det må du jo også have tænkt over, altså det er jo fint nok at sige til nogen, der bestemmer, at sige til dem, I bestemmer rigtig dårligt, altså det er ikke godt, I sidder der, men der skal jo være nogen, der bestemmer. Og hvis det nu er sådan, at det kun er Lars Løkke, der egentlig har lyst til at bestemme i Venstre, han er den eneste, der har lyst til at være formand. Man fornemmer en brændende lyst, men hvis han er den eneste, der har det, så hvad så? Jo, men det er jo korrekt, og der skal der heller ikke have nogen som helst tvivl om, at vi nærer en stor respekt for det arbejde, Lars og Christian har gjort indtil nu. De har været nogle fantastiske mennesker for Venstre. Men vi mener nu, at det er en ny tid, vi kommer til, og derfor så mener vi også, at der skal nye koste til. Ja, og hvem er de nye koste? Ja, se, er det bare er jo et godt på en kost? Det var du selv inde på lige før, at der er jo nok ikke nogen, der melder sig før, sådan lige i sidste øjeblik. Og det tror jeg da egentlig ud fra også den beskrivelse, du gav før, at det er en meget klog disposition. Men jeg kan garantere for, at vi arbejder på det. Lad os lige blive ved den. Hvordan arbejder du på hvad? Ja, vi arbejder på at finde gode afløsere til det formandskab, vi har i dag. Ja, ja, det har den forstod jeg godt. Men kan vi komme det nærmere? Er der nogle navne der, du selv går... Så tal bare for dig selv i første omgang, sådan, så det ikke bliver alt for besværligt. Nej, men er der, nogen, nej, er der noget, der kan man ikke. Bobler det derinde? Ikke. Det kommer du ikke nærmere med mig endnu. Det må vi snakke om, når vi kommer til landsmødet, som muligvis bliver fremrykket ganske betydeligt. Men det kan jo være, at jeg har overset noget, men jeg har endnu ikke lagt mærke til en venstre skikkelse, en venstre profil, noget som helst sted i landet, der har sagt, ved I hvad, jeg har også noget formandspotentiale i mig, jeg vil egentlig gerne. Jeg har ikke lagt mærke til noget. Det vil sige, at du leder efter nogen, der egentlig ikke vil. Jamen ved du hvad, det er jo netop et bevis på, at det er ganske, ganske kloge folk, vi har siddende. Fordi selvfølgelig melder de det ikke ud på nuværende tidspunkt, før vi er sådan rimelig sikre på, at vi også kommer i hus med det. Det er jeg ret sikker på, at vi gør, men selvfølgelig melder de sig da ikke før i sidste øjeblik over for offentligheden. Er det en han eller en hund? Er det en han eller en hund? Og det er jo fordi, at Venstre består af kloge mennesker. Ja, altså åbenbart bortset fra formanden og næstformanden, forstår jeg. Nej, men altså, okay. Både Lars og Christian er sandelig også kloge. Ja. Er det en han eller en hund, du tænker på? Ja. Au. Ja? Det er enten en han eller en hund. Nå, okay. Godt. Ja. Bare lige til sidst her, det her med at fremrykke. Lykke ønsker jo at fremrykke landsmødet. Det vil sige ikke noget ekstraordinært landsmøde, hvor man har et punkt på dagsordenen, men at fremrykke hele landsmødet, så man har alle mulige punkter på dagsordenen. Hvad synes du egentlig om det ønske, det fromme ønske fra Lykke om at have kortere tid, til man træffer beslutningen? Jo, men der er jo flere elementer i det. Det mest logiske var jo, at man holdt et ekstraordinært landsmøde. Mm. Men det er jo hovedstyrelsen, der skal tage stilling til det på lørdag. Der skal vi drøfte det. Til at tale imod det er jo selvfølgelig, og det at holde et landsmøde, det er jo forbundet med nogle enormt store udgifter. Og derfor kan man da godt sige, at en fremrykning så er fornuftig. Men altså, hvis man ser sådan rent, hvad skal man sige, stringent paragrafmæssigt på det, så burde det jo være et ekstraordinært landsmøde. Ja, godt. Det bliver det. Det er i hvert fald ikke det, Lykke ønsker. Per Svendsen, formand for Venstre i Horsens, jeg takker ydmygst for din tid. Og fortsat god dag ude i hjørnerne. Ha' det godt. Ja, tak. Vi hygger os i hjørnerne. Ja, det er tak. Godt. Hej. Hej. Ja, jeg kan godt lide, den her. Vi kan jo lige så godt være åbne om det. Det har slået lidt gnister. Ja, der var lidt gnister der. På telefon nummer 2 sidder Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening. Korrekt? Ja, det er korrekt. Det var et godt bud. Goddag. Tak fordi du vil være med. Ja, det er også lidt. I går her i programmet, der interesserede jeg mig for det her kasse eftersyn. Det lyder jo så neutralt. Det er det mest neutrale ord i hele verden. Men det er alt andet neutralt, hvis man spørger mig. Det er lum og spin og alt muligt andet, og det har vi sådan set snakket om i går, men der blev også sagt andre ting på pressemøde end det her kasse eftersyn. Altså, ifølge Nicolai Vammen, så står vi jo med et hul i kassen. Ej, prøv lige at vente lidt. Vi hører det lige. Det er så sjovt. Han sagde det så mange gange. Prøv lige at vente lidt. Den tidligere regering har efterladt en stor ubetalt regning og uløste opgaver. Jeg må desværre konstatere, at den tidligere regering har efterladt sig et spor af ubetalte regninger. Samlet set, så er der en udfordring på mindst 3,5 milliarder kroner. Man kan sige det meget enkelt. Lars Løkke har efterladt en regning til danskerne på 3,5 milliarder kroner. At den tidligere regering ikke har udvist rettidig omhu og har efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner fra Lars Lykkes tid. Det er blevet gjort sværere af, at Lykke har efterladt en ubetalt regning af uløste opgaver for 3,5 milliarder kroner. Der har jeg desværre fået en regning på 3,5 milliarder kroner fra den tidligere regering. Og samtidig så har man efterladt en regning på 3,5 milliarder kroner. Ja, min korttidshukommelse er ikke måske den bedste, men jeg husker fra det her, at vi har en ubetalt regning på ca. 3,5 milliarder kroner. Og i det hele taget var der jo problemer nok at tage af, da Nicolai Vammen præsenterede den her økonomiske redegørelse. Men han skulle tage sig en tudekiks. Det er der faktisk flere økonomer, der mener. Du er en af dem, Anders Borup Christensen fra Dansk Arbejdsgiverforening. Er det ikke korrekt? Jo, altså det er ikke... Sådan vil jeg ikke helt formulere det. Men altså, det er klart, at det... Nå, du sagde kun, det var skizofrent, ja. Det er også rigtigt. Ja, det må du tørre mig undskylde. Ja, det er ikke meget mildere. Forklar det. Forklar det. Jamen, det er jo fordi, at det Nicolai Wammen præsenterer i går, det er jo sådan set et opjusteret råderum på 5 milliarder. Og det er jo den gode nyhed. Og det er jo sådan set noget, der gør, kan man sige, gør arbejdet lettere. Men det er 2025 på den korte bane. Og det der, at han fremhæver det her kasseeftersyn, som han har lavet, som jo efterhånden er sådan en rituel stammedans, som alle nye regeringer skal igennem. Og det gjorde den tidligere regering, og det gør den her regering. Den viser jo, at der er de her ubetalte regninger. Og det med de ubetalte regninger, det er jo lidt et fortolkningsspørgsmål. Fordi at det med bevillingsfald og negative budgetreguleringer, som det hedder, det er jo ikke noget nyt. Mm. Så det kan heller ikke rigtig komme bag på finansministeren, at det er sådan. Siger du her, undskyld, at det er fupersvindel, det der kasseeftersyn, med et hul i kassen på 3,5 milliarder ubetalte regninger, som nu skal vi sørge med at se, og nu kan det godt være, at valgløfterne ikke blev til noget alle sammen alligevel. Siger du her, med din erfaring og din viden om økonomi, at det er simpelthen billig spin og dårlig portvin? Nej, det siger jeg faktisk ikke, men det jeg siger, det er, at nu må vi jo se, når regeringen de fremlægger deres finanslovsforslag om et stykke tid, om de så også fylder de her huller op. Mm. Fordi hvis de fylder de her huller op, og så at sige, det er det, man i fagsproget kalder skrænter, hvis de fylder dem op på politiet, og for hvad står der ellers, de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og i skatteministeriet, jamen så er det jo sådan set penge, som de prioriterer til at videreføre de her bevillingsløft. Mm. Og så kan man sige, det er jo så testen på, er det spin, det her, eller ej? Altså er det bare noget wording for at så sige, give indtryk af, at det ser dårligere ud, end det er. Men altså, hvad er det skizofrene billede, der blev tegnet i går? Bare lige sådan helt kort. Ja, men det er jo, at man kan ikke komme udenom, at på længere sigt, altså mod 2025, så er der flere penge, så er råderummet større. Og det er jo fordi, at som jeg tror, finansministeren også sagde, at vi har en ny befolkningsprognose, og den siger, at der kommer færre børn, der kommer færre ældre, og der kommer flere erhvervsaktive. Og det er så noget, som forbedrer de offentlige finanser og øger råderummet. Mm. Så det er den gode nyhed. Men på kort sigt, der ser tingene lidt strammere ud. Hvorfor kan man ikke bare, hvis man ved, der er flere penge lige om lidt, hvorfor er det så et problem, at man lige om lidt har nogle regninger hist og pist, man lige skal på betalt for? Hvorfor kan man ikke? Hvorfor er det et problem så? Jamen, det er jo et problem på den måde, at de her penge, som er ude i 2025, det er jo ikke penge, som vi ved, vi har, fordi de baserer sig jo på antagelser om fødselsrater, om dødssandsynligheder, det lyder morbidt for de ældre, om at de lave renter fortsætter. Og det er jo usikkert, så det vil være meget uansvarligt bare at læne sig tilbage nu, og så begynde simpelthen at planlægge, hvordan skal vi bruge alle de her penge. Mm. Fordi vi er ikke sikre på, at når vi når til 2025, kommer de her penge så også ind i kassen. Men det skizofrene, du snakker om i Børsen, det må jo være, det er sådan tolkede jeg dig i hvert fald, det er, at han taler meget om Nicolai Wammen, vores nye finansminister. Og det gør man sikkert, når man lige har tiltrådt, så er det meget uha. Det sørger mig ikke særlig godt, når man så træder til. Og så 3 år efter, når der er ved at være valg, så kører alting jo som smurt. Men han, når du siger, det er skizofrent, det må jo have noget at gøre med, at han jo faktisk sætter kikkerten for det blinde øje, at han fokuserer på, at han gør det dårligere, end det er. Er det nogenlunde korrekt forstået? Altså i hvert fald, hvis man har blikket frem mod 2025, så ser tingene bedre ud, end de gjorde før valget, og de ser bedre ud, end det, som hans forgænger havde med at gøre. Mm. Og det kan man sige, det er jo ikke noget, der fylder så meget. og hvor det er det klasseeftersyn her, som ligesom er det, der bliver fremhævet. Ja. Og det er det der bliver i hvert fald sådan en lille smule dobbelt. Ja, godt. Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening. Tusind tak, fordi at du var med her i dag. Ha' en god dag. Ha' det godt. Hej. Hej. Måske skulle jeg lige lave en lille kort opfølger, fordi jeg prøvede jo i går at få fat i de embedsmænd, der skulle være ansvarlige. Hvis vi tager hele spin-fortællingen om kasseeftersynet, som Nicolai Wammen jo kommer ind og bestiller i ministeriet, hvor man så finder ud af, alle de her kloge finansministerielle hjerner, de finder ud af, der manglede 3,5 milliarder, og det var sørme mærkeligt. Det er jo en skandale, hvis det er rigtigt. Hvis hele den historie er rigtigt, så må vi prøve at finde de ansvarlige embedsmænd og spørge, hvordan det kan være, og hvorfor man ikke laver løbende kasseeftersyn hele tiden. Hvorfor der skal være en ny regering, der bestiller et kasseeftersyn ind i Finansministeriet. Det lyder mærkeligt. I går gik jeg jo stuegang i Finansministeriet, fordi de havde en åben dør, fordi der skulle være et pressemøde. Det var det her med Nicolai Wammen. Der var ingen, der ville sige noget, og der var en pressechef derinde, der bad mig enten gå ud af huset eller sætte mig noget, der hedder rentekammeret. Jeg bliver ved med at spørge, og jeg har stadig spurgt til det. Jeg vil have Finansministeriet til at svare på. Det kan være den nye departementschef eller et eller andet. Jeg er ligeglad. Nogen må fortælle, hvordan man kan overse 3,5 milliarder. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne høre svaret på. Det bliver altså ikke i dag, fordi de overhovedet ikke vender tilbage på vores henvendelser. Du lytter til Radio 24/7. Noget af det sjove ved at være på Christiansborg, som jeg har været hele dagen, det er jo selvfølgelig, at man kommer, så kan man virkelig se de her politikere, som normalt er pakket ind i alle mulige presseafdelinger, som aldrig har tid, og som skal til 1000 møder. Der render de bare rundt på gangene. Det er godt, det der måske ikke godt kan være lidt ærgerligt ved at være på Christiansborg. Det er resten af verden udenfor, den bevæger sig altså ufortrødent videre. Der var altså bare én ting, der lige nåede min opmærksomhed, mens jeg fisk rundt derinde. Og det er, at Boris Johnson og den engelske premierminister, britiske premierminister, vil suspendere parlamentet fra den 10. september til den 14. oktober. Lad os lige høre ham selv sige det. We're not going to wait until October the 31st before getting on with our plans to take this country forward. And that's why we are going to have a Queen's speech, and we're going to do it on October the 14th. And we've got to move ahead now with a new legislative program. Det er jo, altså jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal fortolke det, og det er derfor, at det er dejligt, at Tine Toft er vært på The Brexit Club her på Radio 24/7, og en nidkær følger af alt, hvad der sker i det britiske parlament. Hvad er det, der foregår her? Hvad laver han? Jamen, han laver noget, som måske har været i støbeskeen længe. Han prøver simpelthen at sørge for, at der skal en suspension til, fordi det britiske parlament hænger sådan sammen, at hvis der skal en ny periode i gang, hvis dronningen skal holde en ny tale, for ligesom at sige, nu er der en ny regering, der er en ny periode, vi skal vedtage en hel masse, så skal parlamentet altså simpelthen suspenderes inden. Og det gør han nu, og prøver at sige, det er helt normalt, jeg gør det, men alle hans kritikere og jagttager siger selvfølgelig, det her, det gør han, så han kan sørge for, at Storbritannien kommer ud af EU den 31. oktober, og at han ikke kan blive blokeret af de mange, mange politikere, også i hans eget parti, som vil gøre alt, hvad de kan for at stoppe ham i hans planer. Så der er lige nu en kæmpe kamp i gang i Storbritannien om at finde ud af, om han kan slippe afsted med det. Det er der meget, der ser ud til, at det kan han godt. Og at finde ud af, om man på en eller anden måde kan blokere ham på andre måder. Så det er ret spektakulært, at han gør det, men hans argument er ligesom, jamen prøv at høre her, vi har haft en meget længere periode, end vi plejer. Fordi det skal man også holde sig for øje her. Det er normalt i Storbritannien, at når der har været en parlamentarisk periode, jamen så kommer dronningen, suspenderer parlamentet et stykke tid, og så holder hun en ny tale og siger, så nu er vi i gang med det nye. Jamen Tine Toft, jeg er nødt til at tage det langsommere for mig. Ja. Der er nogen, der jo faktisk antyder, at han er i gang med at lave et kup, noget kup-lignende noget, ved at forhindre parlamentet i at komme i gang og lave lovgivning, som han kan være utilfreds med. Og han siger selv, det er helt normalt. Altså, hvad er det? Hvorfor skulle det kritikerne, der siger, at det her nærmest er et kup? Hvad har de at have det i? Jamen, de har det i det, at det selvfølgelig er altså umuligt at tænke, at det her har noget med den periode, vi er i nu. Altså, det er jo Brexit, det er ikke bare et normalt parlamentsår. Og det, man skal lægge mærke til her, det er jo selve timingen i det. Det er selve timingen i, at han sørger for, at de skal få en meget kort periode nu her i starten af september, hvor de kan mødes og finde på et eller andet for at stoppe ham. Eller også så får de kun meget få dage i slutningen af oktober. Så timingen i, hvornår det bliver holdt, og hvor lang tid de bliver suspenderet, for det er også længere tid end normalt, det er det, der er det helt centrale her. Mm. Men fordi at det har været så lang en periode siden Theresa May, altså det har faktisk været den længste siden, altså periode uden en dronningetale i knap 400 år, så har han jo også nogle argumenter for at sige, jamen prøv at høre her, det er en ny regering og nye tider, og jeg tror man skal være ret sikker på, at Boris Johnson har haft advokater til at kigge på, om han kan slippe afsted med det her, fordi det er tradition, at man spørger dronningen. Og så er det jo rigtigt, der er rigtig mange, der kalder det et statskup og udemokratisk, fordi det jo bare de facto gør, at parlamentet ikke har særlig meget tid til at gøre noget som helst. Lad os lige prøve at høre et klip her, hvor Boris Johnson svarer på den her kritik. Completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative program on crime, on hospitals, making sure that we have the education funding that we need. And there will be ample time on both sides of that crucial October the 17th summit, ample time in Parliament for MPs to debate the EU, to debate Brexit, and all the other issues. Ample time. Ja, der er masser af tid, og dog masser af tid til at tage Brexit op. Er det rigtigt? Jamen, det kommer an på, hvad du mener med masser af tid. Altså, hvis de kommer tilbage den 14. oktober, og de skal stemme om den her dronningetale, som skal lægge planerne for den nye Boris Johnson-regering omkring den 17. oktober, så er der jo ikke mange dage tilbage til den 31. Masser af tid, hvis det er omkring 14 dage, så er det virkelig, virkelig lidt tid til enten at stemme en ny aftale ned, eller finde på noget nyt. Så det er selvfølgelig en fortolkningssag. Det mener lige nu mange af parlamentsmedlemmerne jo ikke. Og det betyder også lidt, at de bliver presset til nu at finde ud af, om de er så vrede over det her, at de bliver presset til at simpelthen stemme for et mistillidsvotum til Boris Johnsons regering allerede her i starten af september. Fordi de jo ellers bliver lukket ned for efter det. Så det presser alle dem, som prøver at finde en anden plan til at handle meget hurtigere, end de troede var nødvendigt. Men altså, det britiske parlament, hvad er det, de vil bruge tid på? Nu har de diskuteret det her, jeg havde nær sagt år ud over en. I hvert fald utroligt mange gange, og hver gang man så skal beslutte noget, så bliver det alligevel et nej. Altså, hvad er det, de gerne vil have så lang tid til at diskutere Brexit i? Har de ikke været der, altså? Jamen, det er jo helt klart det gode spørgsmål, om det ikke er parlamentets egen skyld, det her. Altså, de har jo haft aftaler, de kan stemme om. Og det mest ironiske ved hele processen er næsten, at nogle af dem nu begynder at tale om, at de kan blive nødt til at prøve at få Theresa Mays gamle og ellers nedstemte aftale tilbage igen, og måske stemme om den en fjerde gang. Altså, det ville virkelig være den største ironi, hvis det var det, det endte med. Fordi de har jo ikke kunne blive enige om noget. Og det eneste andet alternativ, de har, det er måske at få en anden regering med Jeremy Corbyn i spidsen til at tro, han kan gøre det bedre. Og det er der heller ikke særlig mange, der tror på. Men deres pointe er i hvert fald meget klart, at der er et flertal i parlamentet imod at komme ud af EU uden en aftale. Og det er jo det flertal, som kritikerne mener, at Boris Johnson han nu ignorerer, fordi han også selv håber på et tidspunkt at vinde et eller andet valg, som det er ret usikkert, hvornår der kommer. Mm. Nå, altså hvis det mest ironiske, vanvittige, der kunne ske, det var, at man skulle til at stemme om det, man havde stemt om tre gange en fjerde gang, så er det jo sikkert det, der sker. Tine Toft, tusind tak, fordi du var med her. Du er jo vært på programmet. Selv tak. Brexit Club, det bliver sendt hver søndag, så kan jeg også lige få det nævnt. Tak, fordi du var med. Og fra det britiske til en lille øresnæs. Jeg står jo og snakker med en tidligere kulturminister, så jeg kan jo godt aflæse, hvad det er, Joy Mogensen, hun står og gør lige nu, ikke? Hun padler. Ja, Stand Alive, jeg er overhovedet ikke træt af Venstre. Det er jeg ikke, fordi det er meget vigtigt. Og selvfølgelig, man kan jo altid beskylde pressen og mig og alle mulige andre, der beskæftiger sig med det, for at sovse rundt. Hver gang der er et eller andet, så er der nogen, der har et problem. Nej, så er vi der alle sammen med vores mikrofoner og sovse rundt. Men hør lige her en gang. Venstre er det suverænt største borgerlige parti. Det er dem, der skal stille med statsministerkandidaten. Det er dem, der skal være alternativet til Mette Frederiksen. I hvert fald historisk set. Og derfor er det bare vigtigt, hvad der sker i Venstre. Det, der sker i Venstre, er fuldstændig, vil jeg sige, det er på højde med det, der skete for 5 år siden, hvor Kristian Jensen virkelig udfordrede Lykke ind til en sen aftentime, hvor han bakkede igen. Det er måske endda endnu værre, for der er gået 5 år, og der er ingenting, der er blevet bedre. Og derfor så vil jeg gerne blive ved med at snakke med venstrefolk. Og dem inde på Christiansborg var jo temmelig ordknappe, undtagen dem, der støtter Lars Løkke. Men ude omkring i landet, der er det jo piblet frem. Flemming Poulsen? Ja, ja, det er mig. Goddag. Ja, det er dig, og det er, og jeg er mig. Og du er kommuneformand i Struer og medlem af hovedbestyrelsen i Venstre også. Det vil sige, du skal jo så til det her møde på lørdag. Det er rigtigt. Det mest, altså jeg kan slet ikke, jeg vil jo rigtig gerne med, det må jeg jo nok ikke. Men det bliver jo, altså det kan næsten ikke blive andet end et fuldstændig vildt møde på utrolig mange måder. Du er jo fra Struer og dermed også en form for hjørne af baglandet ifølge Lars Løkke. Hvordan ser du på Venstres ledelse? Hvad skal der ske med ledelsen af Venstre? Nu skal du til det møde på lørdag. Du skal give din mening til kende. Hvad har du tænkt dig at sige? Ja, altså, nu hørte jeg godt den der med, at Lars Løkke, han sagde, at det her, det var jo de her 22-23, der havde skrevet en mail til ham, hvor vi opfordrer dem til at træde tilbage kollektivt. At, jamen, der, det kalder han et hjørne af Venstre, og jeg vil gerne sige, at det er nok også et hjørne af Venstre. Men det er måske også et hjørne af en bil. Altså, og et bil har 4 hjul. Og hvis en af hjulene ikke kan køre, eller ikke køre rundt, eller ikke køre i den samme retning, så har man altså et problem som chauffør. Og jeg vil ikke sidde og vurdere, hvad for et hjul Region Midt Venstres kommuneformænd er. Om vi er højre eller venstre forhjul, eller højre eller venstre baghjul, vi er i hvert fald ikke reservehjulet. Og så kan en anden jo vurdere, om vi er højre. Det er nok i hvert fald i højre side af bilen, vi sidder. Højre side, er du forhjul? Højre forhjul? Højre forhjul, ja. Vi styrer, og vi trækker. På en forhjulstrukket bil? Eller på en baghjulstrukket bil? Ja, men jeg tror, at vi både styrer og trækker. Okay. Det er noget af et hjørne. I styrer og trækker og kører og forhjul. Ja, ja. Så er du vel ikke ganske tilfreds med at høre fra din partileder, at sådan nogen som dig, der ikke synes, ledelsen lige kører særlig godt. Det er jo bare et hjørne af Venstre. Jamen, altså, Mobber han dig, synes du? Jeg har også hørt, at Claus Hjort er ude og sige, at vi mobber. Ja, det har jeg også hørt. Ja, jeg ved ikke, om han mobber. Jeg tager det mere som et udtryk for, at der er jo ingen grund til at ryste på hånden. Det er Lars Løkke jo ikke kendt for. Så han forsøger selvfølgelig at slå det hen. Og det er vel ikke det, vi er vant til, når vi er 23, der er 100% enige om, at det her, det er noget, vi mener ganske kraftigt. Jeg tror, jeg vil stille dig det samme spørgsmål, jeg stillede til en anden venstre kommuneforeningsformand. Han hedder Per Svendsen. Ja. Ja. Hvordan kan vi andre vide, at I repræsenterer andre end jer selv? Du siger, nu var I 23, der mødtes og blev enige om i kollektivt. Det er jo meget usædvanligt. Jeg kan slet ikke huske fortilfælde. I bliver kollektivt enige om at sige til ledelsen, I skal ud. Men hvordan kan vi vide, at I repræsenterer andre end jer selv? Ja, altså det, for det første, så er Venstre jo en organisation, der er kan man sige, vi er det største parti. Jeg tror, vi er tæt på 35.000 medlemmer, og vi er selvfølgelig også medlemmer her i Struer. Ikke så mange, men vi har der nogen, og jeg garanterer dig for, at jeg har talt med mindst 15% eller 20% af de her medlemmer, inden at jeg tager til det møde i mandags. Og jeg skal da også sige, at der var der en enkelt, måske 2, der sagde, jamen Lars Løkke gør det jo godt, og det gør han. Han gør det rigtig godt. Han er en rigtig dygtig politiker, Men ledelsen af Venstre, den lider under Lars Løkke, og det kan vi jo ikke have. Og derfor så får han den opfordring, han har fået. Ja, hvem skal det så være i stedet for? Fordi at, det er jo nemt nok at brokke sig, undskyld, jeg siger det på den måde. Det er jo nemt nok at sige, at man ikke er tilfreds med dem, der leder for tiden. Hvem skal det så være? Ja, det har jeg desværre ikke et bud til dig på. Altså, har du det inde i hovedet, eller har du slet ikke noget? Er der helt ingenting derinde? Jamen altså, jeg ved selvfølgelig godt, at Venstres folketingsgruppe og Venstres politikere er dygtige politikere, og der er garanteret mere end Lars Løkke, der kan lede det her parti. Skal det være en fra Folketinget af? Der er i Folketinget i forvejen. Nu er der jo i hvert fald 3,5 år, eller nej, det er der jo ikke, vel? Det kan man jo aldrig vide. Nej, kan man da ikke vide. Men der er i hvert fald, der bliver ført blokpolitik i øjeblikket, så er der jo i hvert fald 3,5 år til. Og derfor så, kan man sige, så ville det jo være smart og snu, at det var en i Folketinget, der overtog ledelsen. Det synes jeg da. Ja. Jakob Ellemann, er der jo nogen, der snakker om, er du også på det hold? Nej, jeg snakker ikke om Jakob Ellemann. Nej. Er der en anden en, tredje en? Nej, der er ikke nogen, jeg kan nævne, som jeg sagde lige før. Nå. Jamen, så bliver det her jo selvfølgelig en lang aften, hvis vi skal blive ved med det. Flemming Poulsen, ja. Tak fordi du var med. Jeg ringer ind. Du er altid velkommen. Ja, det er dejligt. Velkommen. Jamen, så hej, vender du. Vi bare tilbage. Ha' det godt. Hej. Hej. Kommuneformand i Struer og medlem af hovedbestyrelsen i Venstre. Så vi skal jo have styr på fakta. Det er 9 millioner skodder, der bliver smidt på jorden i Danmark om dagen. Ikke 18. Så det er jo ingenting. Altså 9 millioner skodder, det er jo ingenting. Okay, det er fucking vanvittigt. Velkommen til, Dan Bjerregaard. Tak. Retsrapporter og ven af det her program. En kær ven af det her program. Du har været så meget. Og i dag, der er du her, fordi du har været i retten til en spektakulær sag. Det er det simpelthen. Den ville jo have ryddet fra væg til væg, hvis ikke Venstre havde badet rundt i deres formands sovs. Det er retssagen om... det er jo en voldtægtstiltale, og det er jo sagen om teknik- og miljøborgmester i København, Nina Hedeager. Den sag har været for retten i dag, og jeg ved ingenting, du ved alting. Hvad er der sket i den sag i dag? Ja, vi kan starte med, hvad der ikke er sket, og det, der ikke er sket, det er, at der er i hvert fald ikke faldet dom endnu, og det var fordi allerede fra morgenstunden kunne man se, at de her forklaringer fra både forurettet og den tiltalte, de trak ud. Så dommen kender vi altså ikke, og den tiltalte, han nægter sig skyldig. Men vi fik et billede af, hvad der er foregået i denne her påståede voldtægtssag. Og det er jo en sag, der handler om, eller sker i det her miljø omkring Enhedslisten og et venstreorienteret miljø i København. Og det er Nina Hedeager, der holder en privat fest hjemme hos sig selv, hvor der er inviteret, ja, det var lidt forskellige opfattelser af, hvor mange mennesker der har været, men et sted mellem 15 og 30 personer er til denne her fest. Det er en søndag, det her, ikke? Nej, det er det faktisk ikke. Og den misforståelse, der har været, det skyldes, at der var en fejl i det første anklageskrift. Så det er en lørdag aften. Lørdag aften, stor fest hos Nina Hedeager, 15 ja. Til 30 personer. Og de hygger sig, og den tiltalte forklarer selv, at han talte i løbet af aftenen med den forurettede, som han ikke sådan rigtig tidligere har talt med, og de snakkede lidt frem og tilbage, og der var sådan en god stemning. Og den her fest, den fortsætter sådan ud på natten, og på et tidspunkt er de ikke ret mange tilbage, og de beslutter sig for, at de skal tage videre ud på en eller anden bar på Nørrebro og feste videre. Og på denne her bar, der begynder, hvad hedder det, ham, den tiltalte og den forurettede, de begynder at kysse lidt. Og det er sådan lidt, det bliver bemærket, fordi, som det kommer frem ned i retten, den forurettede kvinde, hun fortæller også til den tiltalte, at hun normalvis er til kvinder. Så det er... Det blev bemærket. Det blev bemærket, ja. Og også af Nina Hedager, der var inde og afgive forklaring. Og det, der jo er lidt specielt ved den her sag, det er, at Nina Hedager spiller en ret central rolle, fordi hun er gode venner med den tiltalte. De har i mange år været sammen i det politiske miljø. De blev efterfølgende rigtig gode venner. Det kom også frem i retten, at de har haft et seksuelt forhold de sidste par måneder op til det her sker. Derudover er hun rigtig gode venner med den forurettede kvinde. Så da hun så ser nede på den her bar, at der bliver kysset, og den forurettede kvinde kommer hen til hende og siger, det var vist ikke så godt, et eller andet den stil. Så tilbyder hun så sin hjælp og siger, jamen, skal jeg sige til ham, at det ikke er så godt, eller sådan noget. Og det afslår denne her. Hvem har forklaret det her? Jamen, det har både den tiltalte og Nina Hedager forklaret. Okay, der er samstemmende forklaringer. Ja, vi skal også sige, at den kvindens forklaring, den forurettede kvinde, hun afgav forklaring for lukkede døre, så den del af forklaringen kender vi ikke. Okay. Men det er sådan nogenlunde samstemmende frem til det her punkt, at de er i byen, og der er det her kysseri, og festen fortsætter. Og på et tidspunkt, så bliver de her fire, der er tilbage, de bliver så enige om at gå hjem tilbage til Nina Hedagers lejlighed, hvor de skal overnatte. Og de lægger sig alle fire ind i den samme seng. Ja. Ligger og snakker lidt, snakker blandt andet om fodbold, fortæller den tiltalte, de har været ude og se en fodboldkamp samme dag. Så de ligger der og snakker, og på et tidspunkt så falder de så i søvn, og da den tiltalte så forklarer, at han vågner sådan efter 30 minutter til en time, så begynder han at ligge og beføle den her kvinde. Han forklarer, at han tager hende på lårene og på maven og på brysterne osv., og han fornemmer sådan, at hun er vågen, og at hun er i hvert fald ikke uinteresseret i det, der foregår. Ikke uinteresseret? Nej, han siger, det er, hun siger jo ikke, han spørger hende ikke om et decideret samtykke, og det var lidt... Hvor Nina Hede er her, som jeg er borgmester, og som jo på grund af hendes... Sover hun, eller er hun vågen her? Ja, hun ligger og sover ved siden af, men man siger, at hun på et tidspunkt vågner og har sådan en fornemmelse af, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, men hun forklarer, at hvis hun nu lader sig om, hun sover, så kan det være, det stopper. Okay, der, hun fornemmer, der er noget, der ikke er, som det skal være, men hvis hun sover, altså hvis hun lukker øjnene og sover, så kan det være, det holder op. Hvis hun lader sig om, hun sover, det er noget med, hun strækker sig og så videre, så tænker hun, at det måske vil stoppe. Men det udvikler sig altså til, at han ligger der og rører ved den her kvinde, og de ender, eller han får ikke et nej fra hende, og som han går meget ud af nede i retten og siger, at det er jo, han bakker jo op den Enhedslistens, de går ind for det her samtykkebaserede voldtægtslovgivning. Ja. Så det får han også sagt dernede, men han siger også, at han får altså ikke decideret et klart svar. Han får ikke det samtykke, som man politisk går ind. Okay. Ja, der er også noget andet nået. Det var så en lørdag. Ja. Og så var det så ind i søndagen. Hvad med indtaget af alkohol, og altså hvor påvirket var det? Ved man noget om hvad man har beruset sig med? Nej, altså de siger, at de har drukket alkohol og er fulde, men ikke sådan... ikke andre ting? Nej, det er i hvert fald ikke kommet frem, og der blev ikke spurgt ind til det. Men de nævner, at de er beruset, men ikke sådan så... Altså ikke sanseløst beruset. Nej. Men det, han fortæller så, den tiltalte, det er, at han begynder så... Han nægter sig uskyldig. Ja, han det skal vi udvise. Jeg tror ikke, om jeg har fået sagt det, men han nægter sig uskyldig. Det gør han. Men han har så samleje med den her kvinde, og efter ganske få minutter, så vender hun sig om på ryggen. Hun ligger med ryggen til ham. Og på et tidspunkt, så vender hun sig så om, og så tager han ligesom det som et signal om, at nu skal det her stoppe, og han siger, han ved ikke rigtig hvorfor, men det er sådan den fornemmelse, han får, så derfor så lægger han sig også til at sove igen. Okay. Nina Hedager, har hun afgivet sin endelige lange forklaring i dag? Det har hun, ja. Ja. Og hvad forklarede hun mere? Hun har jo skrevet på Facebook, lige da denne her sag dukkede op, skrev hun jo et opslag på Facebook, og hvor hun så også sygemeldte sig, og det er jo en helt anden sidevej til den her historie. Men der skrev hun jo, at hun tog en snak med, sådan husker jeg det i hvert fald, hun tog en snak med den nu tiltalte person, og bad personen om at melde sig selv. Kom der noget frem om hvordan det forløb var? Ja, der sker det, at de vågner næste morgen, og den tiltalte, han sover videre til langt op ad dagen, og da han forlader lejligheden, så snakker de her kvinder så om, at der er foregået noget, som det ikke skulle være, og i løbet af mandagen finder hun så ud af, at altså Nina Hedager, at altså det er det, hun betegner som en voldtægt, og derfor skriver hun en sms til den tiltalte, altså hendes ven og elsker, ja, at de er nødt til at tale sammen, og det gør de så tirsdag aften, hvor hun så siger det her til ham, at det, hun mener, der er foregået, det er en voldtægt, og han skal tage ind til politiet og anmelde sig selv. Og det forsøger han så, og han ringer til politiet og siger, jeg vil gerne melde mig selv for en voldtægt, hvordan gør jeg det? Og det bliver han så sådan guidet lidt igennem, og da han tropper op dernede, så er de sådan politiet lidt uforstående over for det her, fordi der er jo ikke nogen sag, som han kan melde sig til. Altså på det her tidspunkt, nej, har kvinden ikke været nede og melde det til politiet. Så han bliver afhørt og bliver i første omgang løsladt, og efterfølgende bliver han så anholdt igen og varetægtsfængslet i sagen. Det, der jo er lidt specielt, det er det her med, at Nina Hedager havde et seksuelt forhold til manden her op til, ja, og hun samtidig er gode veninder med kvinden, der er blevet påstået voldtaget. Mm. Så mandens forsvarsadvokat spurgte også til, at det her har det her noget med jalousi at gøre, fordi det kom faktisk også frem, at i løbet af den her fest, de holder, der taler den tiltalte og Nina Hedager om, at der måske skal ske noget mellem dem den her aften. Så derfor så var det oplagt for forsvaren at spørge, om det her det var noget, var det jalousi fra Nina Hedager, altså Olsens side. Og det benægter hun, altså hun siger, at deres forhold var ikke sådan et... Ja, ved man noget om, fordi, undskyld, der er så kort tid tilbage, Dan, men vi vender jo tilbage til sagen, for der faldt jo ikke dom. Men det gør der 25. september. 25. september, og det er jo der, hvor Nina Hedager, ifølge lægeerklæringen, skulle være rask igen, kan man sige. Det er jo der, hun er sygemeldt til, så det kommer måske til at passe udmærket, hvis det har noget med sagen at gøre overhovedet. Det ved jeg slet ikke noget om. Kan du sige det på 5 sekunder, om der var kommet noget frem om hendes sygdomstilstand? Ja, men det var belagt med referatforbud. Det var belagt med referatforbud. Okay, Dan Bjerregaard, tusind tak, fordi at du var med. Klokken er 16.